loolu tu abasa saar wi dañuy firi lañ tuddee abasa mooy kanam ak ñàkkana kanamu yorante bu ñëkkoon la yàlla indi par saa yu nit léegi kanam ñëpp kanam ak yorante bi moo tax ak yorante moom noonu mu mel rek yàlla indi moo tax nga xam ne alquran sayidina aïssa moom nee na am na ay léeg-léeg am naa laaye ci alquran boo xam bu yorante bi doon ñemee nëpp dara ci wax yu ci alquran dina am laaye nekk nëpp kon du ko wax waaye tëru faaw dafay wax ne ko yàlla waxu la mu waxoon ci Seynabu bi mu jas ba nga naa ragale yàlla mën a tënk nëpp sama xel loo xam ne yàlla koy feeñal mooy bu yàlla bu yorante bi doon ñemee nëpp dina nëpp loolu fii sabab bi ku wax abdoulaye ibnu ummi maktoum benn silma xala woon silma xala woon boo xay sahaba la sahabi la mu ñëw di laaj yonente bi yàlla diine mbiri diine da fekk booboo yonente bi mu ngi waxal yéefali xurayse nga kàngam ya kàngami xurayse dañoo ñëw ci moom di wax ak moom nag bi ñu waxee wax a wax lu nekk wax nañ ko pour mu bàyyi li muy wax de suñu ko bàyyi ndax yàlla koy sante ba mu gis nañu def délégation kàngami àndandoo ñëw di wax ak moom mu xalaat ne xañ na ñuy seen yàlla di seen xel ba ñu gëm alquran ji mu diine ji muy wote foofu nag abdoulaye ibnu ummi maktoum ci diggante boobu mu ñëw ci moom naka yaa rafet laay wax a xamal nangam su fekkee mu ngi wax ak kilifa yi foofu nag te bokkul li dox ay waxam it te itam bokkul itam ndax ñoom dañ koy ñaawale yow ay fuxaat ñu ñàkkal ñu am soom ñaamul solo doo nga la tam ku baax ci dëkk bi topp ñu ñàkk solo ñeeg ñi nga xam ne sax ay wuyu la ñu tuddee ñooñu ñooy ñooy ñu la topp tey silma xabu bu ñëw naaka jàngam sa sama diine nangam bu da ko wax te muy wax ak ñii mu daal di kanamam nag xaw a sël-sël loolu ndegete woo yàlla dina fekk waa ci alquran si nga ko wax ndegete yoo ki nga xam ne da nga teg ku ñàkk ku amul solo te gëm personnalité bi li mu rëy alal ak daraje ndegete du dara ci bopp borom bi daal di ko ne bismillahi rahmaani rahim jibril daal di wàcc abasa ñëkk na kanamam wa tawalaayte mu du mooyu an jaaw ba ko dikkale alama gumba bi boobu di ko laaj diine mooy abdoulaye ummi maktoum bu may di ko loola xamal laa àlloo ndaxte moom silmaxa bii yi sàkka dana selal dafay jëf sel aw yi sàkkar wala dafay waaru fatan foofu ba dina ko jariñ ci graa waare lu la xamal ni kii moom mooy waaru te moo sellal ba li nga koy wax mën ka jariñ amma man daal ki nga istax naa dafa doyloo alali boppam doyloo man mënu boppam gis boppam fante yow te sadda ngay gogul loxoo ñel ko li ko fegul mooy kàngam yooyu nga xëy kàngami xurayse ni xam ne seen bopp lañu gis nga di ko gogul wa ma alayka warula ala yasaka nga bañ a sellal yow Mouhamad war laa bañ a sellal de waa ma man daal ki nga xëy jaake daf laa dikkal mooy silmaxe mooy abdoulaye ibnu ummi maktoum yasaa muy dox woote mu yasaa ragal na yàlla fante te yow tal laxaa nga soxla waxanu bàyyi nga bañ kaa wuyu kàlla jàjjul loolu bu mu am ak bu mu amati mukk bu defati loolu mel dakaa daal di mujj a woo ñëw tàpp dakaa dem tàpp ko ci gënam boo tàpp tàppal ko def ko fu tegoo nag foo xam ne si am na jamono boo xam ne bu ñuy dem benn jiyaat abdoulaye ibnu maktoum moom la jox Madina moo ko yor mooy kilifa yonente moom noonu la daan def moo ko moo la fal keroo ndax buñ masaan nem di jiyaat day fal benn ku yor dëkk bi koo xam ne moo yilif dëkk bi ba keroo ñu wëlbat keroo abdoulaye ibnu maktoum moom moo la fal joxoon na ko it moo daan di nodde si jàkki mu ne inna xaanaka aaya alquran yi reskiratun ak waare la wa man chaaku mu soob nag sakkaroo mu waar yusufin aji nekkal ci téere mu karamatu yu ñu teral marfumati ñu yëkkati mu taxarati ñu laabal gaay di safarati ci loxoy bindakat ci raama ñu tedd baralatin te baax muy malaka yi xutila rabbiyakun al insaanu doomu aadama maa akbaroo kenn gënu kaa wet weddi mooy sakk jëf xamul moo tax ñu tuddi baykat kaafir baykat kaafir la tuddi ndax day jël dugub ji dugub ji bi suul ko léegi muur na dugub ji ab yéefante dafa muur xéwalu yàlla da fa yàlla daf kaa muur weddi jaamu keneen moo tax ñu naa kaa kaafir moo tax mu ne doomu aadama rabbi na ko kenn gënu kaa weddi sakk jëf kenn gënu kaa sakk jëf min ay chain ci lan xala xaw la ko bindi moom borom minut fatin tukkee ci toxante xala xaw la ko bind ba xaddaroo mu natale ko fa mu jaar su ma yasaroo toppa muy ci yombalal ko sabi la yoon wa mu génne ndax doomu aadama bu nekkee ci biiru ndayam boppa bàyyi féete kaw kuy bëgg ci du bopp bi war fété sul da warna jar warna batar ci kuwat ba tank yi fété wat kaw bopp fété su ma la ci lolu mo di wu mat lolu yalla rek ci def su reba du ray ndey doom ji tam du dey wala muñu motax mo ne suma yassaru to pom yob yombal ak sabi la yoonu mu jaar ko ci bu nekk ci adina suma amato mam may ka xewal defal ke lepp sama amato mu ray mom dooma yalla ne ma ray dooma da ba akbaro ñu dal fi xabu sergam xab bamel suma idha saata ba dem sopp na ko mu yalla ansharo mu dekkal kala ne jajjul doom adam bi lamma yaxti batay fayagul defagul ma amaru la mugo digal lamma yaxti batay defagul ma amaru la mugo digal wal yandur na xol al insanu ila tahami tu ñama ñam bi muy lek na fa xol naka setan talat inna naka nu yalla sabab na no soti alma andox ma sabban ak soti suma saxaxna topano xar al arsu saxan ak xar ban banna no saxal fi hasu fi habban pep wa ina banno fi no saxal refen wa khabban no saxal lijum wa saytuna no saxal garab goliw wa nakhla no saxal tandar wa hadaiha ak tol khulban yusaq denat wa baqiyatan ak ay furi wa aban akam nyax lol lepp mata am nekk bi mu nekk di xewal la ko ñeleen ko li anami ko ak seeni jup baysa jaat ne fikana saakh ma yowmal xiyam pour la ci pour yowmal xiyam moy yuux gogu nga xey gene yuux la gu ray nit ñi aw yuux yi xey moy yuux buy dekkal nit ñi yaama bis ma xey firul dana daw almaru nit ke min axe ci bokkam ko bokkal nday ak baye wala ko bokkal baye wala ko bokkal nday mu yaakar la ndax kene ku ne buñu dekke ku ne fa martaba ne dañ koy xamé mo seen dimbali nga xam ko yaakar ni ki de xeyna dina ma mëna dimbali tap jëw ci mom mu daw la bu mi mu daw ndayam nday ja yaakaay doon ki de amna ngeerel ma la juroon ñew mu daw ndayam bay bi ñew ne sama doom ji de amna xew ma ñew ci mom wa bi mu daw bayam wa sahibati jabar ya ñew mu daw jabaram ko ni doomi ñew na suñu baye amna xewna mu daw ay doomam borom bi ne li ku yindi ñal nek bepp nit minum ci doomu adam yow ma ci kérok sawul bir mo xey wax ni doyna ko fepp dafa fale kenn ko ne kon diel seet lepp duñ la wax la ci gëna am jari jëk top lay jari ëlëk ko topé ko xamne ki jariñu bopam wala dara jam wala lolu nga ko topere ba bayyi fa la xey mo lay jari bu yamal xey boy denci won dalay dawde borom bi ne fenn ku ne am nga bir bu la sey sekk bu juun kérok ñaari kanam moy am mo ne ñi yi kanam ak kurel lañu doon jeli kanam ay kurel lañu doon moy ñaari kanam rek mu ne wu juun am nay kanam yow musin kérok musfiratun aji leer la day ko tay leer tay re sabtu kontante bi o joon way amne kanam yow mi sen kero al alaha nek na ci khabaratul fund da fay fab xelam lol dal haqu ka yeg ne ko khabaratul fund bu ñu ko ñek ñul ko bu lay ko ñoo ñu al khabar ñoo weddi kat ya al fajr ka jor ya la ci kanam non lay mel